राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2051 तदनुसार 17 मार्च 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवरीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। जैसे आप अपने को अपने माँ बाप का मानते हैं कि नहीं, बस ऐसे ही मानना है। मैं शरण भगवान की शरण हूँ, मैं भगवान का हूँ, ये जो एक साधन की बात है उसमें एक तात्विक बात बता रहे हैं। ज्ञान योग हो, कर्म योग हो, भक्ति योग हो, लय योग, भट योग, राजयोग, मंत्र योग, अनास्कृति कई योग है। इसमें मार्ग में तात्विक बात है कि जैसे हम संसार की बातें मानते हैं वैसे नहीं है। संसार की बातें तो उत्पन्न और नष्ट होने वाली है, और भगवान की और हमारे साथ संबंध उत्पन्न और नष्ट होने वाला नहीं है। ये स्वतः है, और ये संबंध को हम भूल गए हैं, अभी पैदा नहीं करना है। तो भगवान जैसे माँ बाप के आप हो तो शरीर से, इस तरह से आप परमात्मा के हैं। आप होना नहीं है, होना इस वास्ते है कि पहले हमें को ये ज्ञान नहीं है, ये याद नहीं है कि हम भगवान के हैं, तो वह याद आती है। ये नई बात पैदा नहीं होती है। अर्जुन ने जब गीता सुन ली तो भगवान ने पूछा कस्ते दे तत्म पार्थ एकाग्रेण चेतसा, तुमने एकाग्र से गीता सुना कश्चिद ज्ञान सम्मोह पर नष्ट धनंजय, और क्या तेरे अज्ञान से उत्पन्न वाला मोह नष्ट हुआ? तो अर्जुन ने कहा नष्टो मोह स्मृति लब्धा। तो स्मृति जो होती है वो पूर्व ज्ञान होता, उसकी स्मृति होती है, नई पैदा नहीं होती। नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात, आपकी कृपा से स्मृति हो गई, प्राप्त हो गई। तो स्मृति नाम किसका है? अनुभव जन्य ज्ञान स्मृति। न्याय की दृष्टि से अनुभव जन्य जो ज्ञान होता है उसी स्मृति, पहले अनुभव था उससे जन्य ज्ञान, उसका नाम स्मृति है। अनुभूत विषया सप्रमोष स्मृति, योग दर्शन में अनुभूत विषय के अस्त्र संप्रमोश उसका नष्ट रह जाना, न मिटना, मिट जाना, न मिटना, पहले याद आ ये जो न मिटर है जो याद आ गया उसका नाम स्मृति है। तो परमात्मा के साथ संबंध माना विस्मृत हुआ है, स्मरण करना है। ज्ञान योग से, भक्ति योग से, हर योग से, कर्म योग से, हर एक योग से उस परमात्मा के साथ जो हमारा नित्य संबंध है, ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। तो ईश्वर का अंश है ये पहले से। संसार का काम तुम करते हैं तो उत्पन्न होता है और वो नष्ट हो जाता है, और परमात्मा का हमारा नित्य संबंध है। उसमें हमने गलती करी कि संसार के साथ संबंध अपने मान लिया, शरीर के साथ संबंध, कुटुंब के साथ संबंध, धन के साथ संबंध, घर के साथ संबंध, मन बुद्धि के साथ संबंध, इंद्रियों के साथ संबंध, और जो क्या कहे अहंग के साथ संबंध हमारा माना हुआ है। तो ये संबंध हमारा माना हुआ है नहीं अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते, ये मान लेता है ऐसा। इस वास्ते नहीं किंचित करो मिति तो मन्यत, मान ले कि मैं करता नहीं हूँ। वास्तव में वास्तविकता है कर्ता न होना, ऐसे भगवान की शरण होना है। वो अभी शरण होना नहीं है, हम शरण हैं भगवान के, भगवान के हम हैं। ईश्वर से सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, भगवान की पैदा किए हुए, भगवान की उत्पन्न किए हुए हैं। जो संसार के शरण हो रहे हैं, रुपये पैसों के शरण के, पदार्थों के, शरीर के शरण हो रहे, ये तो हमें हुए हैं और परमात्मा के हम हैं। इस तरह से कैसे शरण हुए कि जैसे शरीर से हम माँ बाप के हैं, ऐसे स्वरूप से हम परमात्मा के हैं। इसमें सीखना नहीं है, शरणागति इतनी सरल, इतनी बढ़िया, इतनी उच्च दर्जे की चीज है, सबसे बढ़िया कह दे तो कोई हर्ज नहीं है। क्यों भगवान ने शब्द दिया है सर्व गुह्यतम भूय शृणु में परम वस, सर्व गुह्यतम, ये सर्व गुह्यतम पद एक बार आया गीता में, गुह्यतर आया है, गुह्यतम आया है, राजगुह्य आया है, परंतु सर्व गुह्यतम गीता वाले याद कर लो भाई, कहीं आया तो मेरे को याद नहीं है, कोई याद नहीं, बोल देना तुम, बोल देना मेरी बेइज्जती नहीं होगी, इज्जती होगी, बता देना भाई। तो सर्व गुह्य तमम भूय सुवे, तो भूय कैसे बात होता, पहले बात कही है ये, तो भूय तो कहता पहले कही है, और कहते हैं सर्व गुह्य तमम, तो सर्व गुह्य तम है, अरे भूय मन पहले कही है, जैसे मन मना भव मत भक्तो मध्यादि मा नवमे में कहा, तो यह सर्व गुह्य तमों के बाद में मन मना भव मत भक्तो ये शुद्ध कहा, और अभी 18 मत सप्तम भव सत्तम भव का तो मन मना भव, ये कोई नई बात नहीं है, पर सर्व गुह्यतम बात है। क्या सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, संपूर्ण धर्मों को छोड़कर तू मेरे एक की शरण आ जा। तो अनेकों की शरण होती है ना संसार में, रुपयों की भी होती है, कुटुंब की भी होती है, शरीर की भी होती है, कई तरह का आश्रय लिया हुआ है, आधार लिया हुआ है। भगवान के तुम आश्रय केवल मेरा रख, सर्वधर्मान परिचित धर्मों को त्याग करके, तो स्वरूप से त्यागने की बात नहीं है। हृदय में जो आश्रय लिया हुआ है वो आधार एक माना हुआ है कि इसे हमारे क्रिया से काम चलता है, कुटुंब से काम चलता है, क्रिया से काम चलता है, ध्यान से काम चलता है, ऐसे जो काम चलता है तेरा जिन चीजों से, वो तेरा शरण लिया हुआ है। वास्तव में ये शरण एकम माम एकम शरणम व्रज, माम शब्द है वो दो चार पांच का नहीं है, जिससे एक से व्यावृत्ति की जाए, तो एक से कहने का तात्पर्य अनन्य भाव से मेरी शरण हो जा, माम एकम शरणम व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मां सूचक तुम चिंता मत कर, संपूर्ण पापों से मैं मुक्ति करवा दूंगा, तू शोक मत कर, तू चिंता मत कर, मेरे शरण हो जाते फिर तू चिंता क्यों करता है। जो जाको शरणों लियो ताका ताकी नाच, उल्टे जब मसली तुम्हे दहो जात गत राज, तो जो जाको शरणों लियो ताका ताकी नाच, जिसका आश्रय लिया उसी को जाए, तो मैं भगवान का हूँ। ये बात खास, इसमें एक बात और है, ये बात आपको बताई कि हम भगवान के हैं पहले से ही, संसार के शरीर के शरण तो हुए हैं, है नहीं, भगवान की शरण हम हैं, भगवान का अंश है हम पहले से ही। तो अभी क्या है, संसार का आश्रय पकड़ा है, ये नया पकड़ा है, इसको न पकड़े किंतु केवल भगवान का ही मैं हूं ऐसा हो जाए तो माम एकम शरणम व्रज, केवल अनन्य भाव से मेरे शरण हो जा। ये बात खास। दूसरी बात ये है कि मेरे शरण हो जा। अब आपने कहा कि हमारे अटकल नहीं आई, तो उसके लिए बात मुझे बताता हूँ। एक तो पहले अटकल क्या मैं भगवान का हूँ, दूसरी बात एक और है, आप जैसे पूछते हैं वैसी ही बात है। तो उसको क्या करे, मनुष्य भगवान के शरण होता है और वास्तव में भगवान दे देते हैं, शरण दे देते हैं वो। जैसे दृष्टांत लोग, एक कोई भाई घर में ही जो बच्चा छोटा बालक 5-7 वर्षों का वो सोता था और वो जल भरने के लिए दोपहर का समय था, कुएं पर काम जल भरने को गई, वहां से वो घड़ा भरकर सर पर लिए आ रही थी, पीछे से बच्चे की नींद खुल गई तो माँ माँ माँ करता हुआ चपरा सामने जमीन थी तपी हुई। अब बच्चा उठा पैर चले, अब पैर उठा कहाँ रखे, रखे तो वही चले रोवे, आ गया सामने। माँ ने कहा आ जा तो माँ भी जल्दी जल्दी आई और कह तू ऊंचा हाथ कर थोड़ा सा तेरे को दे दू, तो ऊंचा हाथ करने वो पड़ गया कि मैं रह गया तो कटिंग चलेगी मेरे को छोड़ करके, और गुस्से में पड़ गया। अब पड़े तो सब सीधी शरीर ही बड़े उसके रहे, अब रो गए। माँ करे आ जा थोड़ा ऊंचा हाथ तो कर दे, तो ऊंचा हाथ कर दे तो माँ क्या करती है कि ऊंचा हाथ करते हाथ पकड़ के गोली ले ले, घड़ा है सिर पर अब कैसे ले, थोड़ा ऊंचा हाथ कर दे, तो जैसे ऊंचा हाथ करे हाथ से ले ले उसको, इस तरह से भगवान के सन्मुख हो जाए। हे नाथ मैं आपके सन्मुख हूँ, आप हूँ, इतना तो आप कर दे, और फिर गोली ले देते वही, तो भगवान ही शरण देते हैं, वे आश्रय ले लेते हैं। आप कुछ कमी है तो आप सन्मुख तो हो जाओ, मैं होना चाहता हूँ इतनी बात आपकी चाहिए, अपने घर की इतनी बात चाहिए कि मैं भगवान के ही शरण होना चाहता हूँ, तो दूसरा आश्रय छोड़ते जाओ। कुटुंब का आश्रय है, धन का आश्रय है, घर का आश्रय है, ध्यान का आश्रय है, किराए का आश्रय है, ऐसा जो आश्रय दूसरा भाई जिससे मेरा काम चलता है वो आश्रय त्याग, सेवा सबकी करो, सबके सेवा सबकी करना है, किसी का ही आशा भरोसा नहीं है। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम यथा संचित्य कांता सुखम सुस्वाव पिंगला। तो आशा ही परमम दुखम, आशा है संसार की, ये दुख नहीं है, परम दुख है, महान दुख है, ये संसार से आशा रखना है ये। तो भगवान से एक आश रो, एक बल, एक आश विश्वास, एक आशा, एक विश्वास, एक आशा, एक बल है, तो केवल भगवान के माम एकम शरणम व्रज। तो ये भगवान की शरण होता है तो केवल तैयारी अपनी होती है अपनी तरफ से, फिर भगवान दे देते हैं। अब इसमें बात पूछ, माम एकम शरणम व्रज, वो बच्चा ऊपर हाथ कर दे तो हाथ पकड़ में गोली दे दे माँ, ऐसे दे देते हैं भगवान कृपा करके, और पैदल से लिए हुए हैं। और तीसरी बात बताऊं, पैदल से लिए बात बताऊं, आप में से कोई भी कह सकता है कि मैंने अपने जानकारी में इन माँ बाप के जन्म दिया है, ऐसा कोई कह सकता है? तो जन्म भगवान ने दिया है, तो भगवान ने दिया है तो भगवान ने अपना समझा तब दिया है ना, दूसरे को दूसरा कैसे दे दे? आप अपने लड़के को बता सकते हो, माता अपने लड़के को मारपीट भी कर सकती है, वजह कर सकती है, अरे को कैसे कर दे? तो भगवान ने आपको जन्म दिया है, आपने जानकर नहीं लिया है, तो जन्म ने उसने दिया है तो उसने अपने को शरण दे रखा है ना, दूसरी बात, वो याद नहीं है जन्म की तो, परंतु अभी जो आपके सुखदायी दुखदायी परिस्थिति आती है, क्या आपको पूछ करके भेज रहे हैं भगवान? आपके अनुकूल परिस्थिति क्या भगवान स्वयं भेज रहे आपके कहने से? अनुकूल परिस्थिति भेज रहे तो क्या आप सभा देते हैं, पूछते हैं? पूछते ही नहीं, क्यों नहीं पूछते? कि बालक को स्नान कराना हो, बालक को कपड़ा पहनाना हो, तो बालक को बालक की सेवा भर देती माँ, ये मूर्ख है क्या सेवा देगा, वो ठीक उठी कर देती है। इस तरह से भगवान ने हमारे को जन्म दिया है, सुखदायी दुखदायी परिस्थिति भेजते हैं, हमारे सब तरह रक्षा करते हैं, तो भगवान ने हमारे को शरण दे रखा है। हमें केवल याद आनी चाहिए, स्मृति लब्धा याद आनी चाहिए भगवान की, हम तो है पहले से ही, सब भगवान हमारा काम करते हैं। ऐसे अगर आपको केवल स्वीकार करना है, उसमें भी संसार को अस्वीकार करना है, शरीर इंद्रिया आदि ये संसार के साथ एक है, मेरे साथ एक नहीं है, शरीर का संसार का अविभाज्य संबंध है, ये विभक्त नहीं, अलग नहीं हो सकता है, एकता का संबंध है। क्षति पावक गंध समीरा पंच रति है अधम शरीरा, तो पंच रति संसार है, पंच रति शरीर है, तो शरीर के साथ एकता संसार की, संसार के साथ शरीर एकता शरीर की, स्थूल शरीर की स्थूल जगत के साथ एकता, सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म संसार के साथ एकता, कारण शरीर की कारण जगत के साथ एकता, जैसे शरीर की एकता संसार के साथ है, ऐसी आपकी हमारी शरीर परमात्मा के साथ है, ममई वांशो, तो जड़ जड़ एक है, चेतन चेतन एक है, तो हम भगवान के है ही, तो हमने जो शरीर की संसार की शरण ले रखी है, इसको छोड़ना है, इस बात से हम भगवान के शरण है। ये तीन बात बताई, अब इसे पूछा पूछो आप। भगवान की मदद तो ऐसी नजर आती है जैसे घरवाली और रिश्तेदार भी नहीं करते, हाँ, फिर जो ये भूली होती है अहम आ जाता है, वहाँ जाके फिर ऐसा नहीं, हमको बदल दो, देखो अहम को मिटाना तो ज्ञानियों का काम है और शुद्ध करना कवियों का काम है, और अहम को बदल देना भक्तियों का काम है। जैसे नीला भाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो केवल भगवान है दूसरा न कोई, तो हम भगवान के ऐसा तो मान लेते हैं, ये दूसरा न कोई ये अटकती है, और भी हमारे हैं, हम इनके हैं, ये हमारे हैं, ये तो ये है कच्चा मामला है, नहीं अपने, थोड़ा सा उनकी स्वार्थ में बाधा पड़ी कि आपको छोड़ देंगे, अलग कर देंगे, तो अपने मन कहाँ है, भगवान छोड़ते नहीं है। भगवान के तानंग दुष्ट क्रूरान संसारेश नराधमान खिला मजस्त्र मशुहान आसुरी स्वेव योनिषु, तो बार बार क्षमा में पटकता हूँ, तो भगवान को पूछे क्यों मारा, आप क्यों गिराते हैं, कि तुम पूछने वाला कौन मेरे है, तो नरक में गिराने में भी भगवान की अपना वर्ण थोड़ा छूटता है, बार बार वो नरक में गिराते हैं भगवान, किसने दुष्ट दया क्रूरान संसारे नराधान अशुभान आशुषु योनिषु आशु योनि मापन्ना मूढ़ा जन्म जन्म नि माम अपराधि कौन थे तो सब जीवों को भगवान ने अपने शरण ये रखा है, सबका विधान भगवान करते हैं, अब कोई सन्मुख हो जाए तो निहाल हो जाएगा, नहीं तो भगवान के दृष्टि में है, तब से किसी का त्याग नहीं किया है भगवान ने। इस वास्ते हम जो दूजों का आश्रय लेते हैं वो गलती करते हैं, कि वो गलती कैसे छूटे, अब माँ मेरी है, भाई मेरा है, पिता मेरे है, स्त्री मेरी है, पुत्र मेरा है, ये संबंधी मेरे है, इसका संबंध कैसे छूटे, तो इनकी सेवा तो करो, सेवा की चाहना मत रखो, ये खास मंत्र है, ये हमारे अनुकूल बन जाए ये आशा मत रखो, अनुकूल रहे तो ही उसे राजी मत हो जाओ, अनुकूल रहेंगे न प्रतिकूल हो जाए, इनका भरोसा नहीं है, इस बात से इनका भरोसा रखना है, आशा रखना है, ये गलती है, भरोसा आशा भगवान का रखो। तो संसार जो है वो अपना है, सेवा तो करो इनकी, सुख पहुंचाओ, सेवा करो, आराम दो, आदर करो, प्रशंसा करो, सब से हित करो, ये तो करो। पर ये हमारा करेंगे ये आशा मत रखो, ये आशा ही दुखदायी होती है। फसान फसान वाली आशा ही है, कारण गुण संगो सदा सत्य हो रही ऊंच नीच योजना में गहने में कारण गुणों का संग है, तो सत्यम गुण है, इन गुणों का संग है, तो इनका संग अपने न करें। उसमें अटकल यही है कि अपनी तरफ से सेवा करे, उनसे सेवा न चाहे। इस बात पिछली सेवा की चाहना होती है कि अनुकूल हो जाए, उस चाहना को मिटाओ भाई, क्योंकि चाहना से वे सेवा करेंगे क्या? भले की इच्छा को नहीं, वो दोष ही नहीं है। देखो आपको बांधते हैं आपके सुख लेने की इच्छा, सुख देने की इच्छा आपको नहीं बांधेगी, ना वो नहीं बांधेगी। बांधेगी कहते हैं वो तो ते प्राप्त मंत्री नामे व सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में प्रीति होनी चाहिए आपके हित करने में, वो बांधेगी नहीं, उससे संबंध टूटता है। इस बात को एक आदमी जानता नहीं है, सेवा करने से संबंध टूटता है। सेवा रहने रहे और रहने की इच्छा से रहने की आशा से बंधता है, अब सेवा करने से संबंध टूटता है। जैसे आपको बताऊ समझने के लिए, 25 वर्ष का अगर लड़का मर जाए तो दुख होता है ना, बड़ी चोट लगती है, परंतु वो 17-18 वर्षों से ही बीमार हुआ और 25 वर्ष तक वो 25 वर्ष की आयु तक वो सेवा करवाता ही रहा, और वैद्यों ने डॉक्टरों ने सबने जवाब दे दिया कि ये तो अब दसने का है नहीं, और सेवा आपने खूब कर ली, पैसे भी लगा दिए, रातों जग भी गए, शरीर से सब सेवा करी, और वो मर जाए तो उसका दुख नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दुख? कि उसकी सेवा हमने कर दी, उससे सेवा पहले ली जैसी सेवा कर दी, और अगर सेवा की आशा नहीं है कि सेवा करेगा तो आशा नहीं होगी, तो रहने की आशा से दुख होता है, देने की दुख नहीं होता, प्रत्युत सुख होता है, संबंध विच्छेद हो जाता है। तो संसार से जो गुण संग है, रहने की इच्छा है, ये बंधन है, इस बंधन से अगर सेवा करे तो दुख नहीं होगा। ये बात खास, तो दूसरों का आश्रय छोड़ने से भगवान का आश्रय दृढ़ होता है, और आश्रय नहीं रखे और समय रहना नहीं है, हमें तो भगवान का सेवक बनना है, भगवान से भी लेना नहीं है, अपने आप को देना है, भगवान को सुपुर्द कर देना है, और वो भी कोई नई बात नहीं है, अभिमान की बात नहीं है, ईमानदारी की बात है, हम भगवान के हैं और भगवान के हो जाए, बेईमानी बेईमानी में चाहते। तो स्वामी जैसे मैं बीमार होता हूँ तो इच्छा नहीं करता कि मैं स्वस्थ हो जाऊँ, किंतु परिवार वाले होते हैं तो ये मन में आती है कि भगवान से प्रार्थना करें स्वस्थ हो जाए, तो ये बाधा लगेगी क्या? परमात्मा प्रार्थना अच्छा लगे, क्यों करें? क्योंकि ये अच्छा अपना ठहरेगा नहीं तो मर जाएगा, तो नाशवान की परमात्मा प्रार्थना क्यों करें? अविनाशी परमात्मा आप अविनाशी नाशवान की प्रार्थना करें, उससे प्रार्थना करें ये भगवान में लग जाए, मैं भी भगवान में लग जाऊं, वो ठीक हो जाएगा तो कौन फायदा हो जाए, फिर मरेगा तो सही, फिर ठीक होना क्या काम आया? भगवान है ना, तो आप में लग जाए, मैं भी आप में लग जाऊं, दुनिया भी सर्वे भवन तो सुखी ना, सर्वे संतु मेरा भया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, सब सुखी हो जाए, सब आराम हो जाए, आप भी लग जाए, तो भगवान में लगने की अच्छा संसार की इच्छा नहीं करनी, क्योंकि ये तो छेगी नहीं, तो इच्छा करो तो न करो ये तो होने वाला होगा, तो कुछ थोड़ा हो भी जाए तो क्या फायदा हुआ, अंत में तो नहीं होगा। ये तो आपने सुना ही, मैंने कहा ये है कि संसार का वियोग ही नित्य है, योग नित्य नहीं है, तो वियोग है, ये वियोग होगा तो वो तो होगा ही, तो फिर संयोग क्यों चाहे? भगवान में वियोग है, तो संसार से चाहना नहीं रखना, और भगवान को अपना समझना, अपने को भगवान का समझना, ये शरणागति है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात सीधी सारी बात है। गोविंद गोपाल।